राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुक्ताष्टमी महाराज कार्तिक कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2058 6 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 गीता वन स्वर्ग आश्रम राम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र मैत्रेय पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नव वसुदेव सुतम देवमुखरशचानुवरदनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषितकरान्नवनीरदावात्पीताम्बराधरुणबिम्बदलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमस्कार नारायण नारायण नारायण राम। आज की तिथि कार्तिक कृष्ण पंचमी वार मंगलवार। आज की तिथि कार्तिक कृष्ण पंचमी वार मंगलवार संवत 2058 राम। के मन में कोई बात हो तो कोई याद नहीं एक बात थी वो फिर सदने करते तो मान ठीक है। एक साधक लिखते हैं कि ऐसी मान्यता है कि भगवान की प्राप्ति अनेक जन्मों की साधना से ही होती है और हमारी अनेक जन्मों की साधना नहीं है। इसमें क्या प्रमाण है आपके पास? इसका क्या प्रमाण है आपके पास? इसका क्या प्रमाण? आपके अनेक जन्म नहीं साधना थी, इसका क्या प्रमाण? अनेक जन्मों की साधना नहीं है, इसमें क्या प्रमाण है? झूठा बहम मत करो, ये झूठा बहम करो। हाथ लगाने अपने कल्याण में हाथ लगाने ठीक नहीं, अपने कल्याण में हाथ लगाओ मुहूर्त में। सनानंद जी महाराज कहते थे कि आपके पास लिख करके आया है क्या? अरे सारा नहीं है ये कैसे का? अरे एकदम छात्रा है इस वक्त मैं बता सकता हूँ, बता सकता हूँ। आप बताइए। हाँ तो बता सकता हूँ, मुझे वो माना जा रहा। अच्छा तुमको नहीं है हो गए है, हम प्रमाण बताएंगे अरे अनुसार है। क्यों क्या सत्संग आए हो? नहीं होता तो आते ही नहीं। पहले सत्संग की आवाज ना हो तो सत्संग में ठहर नहीं सकता, वह हाथी बात नहीं है। सत्संग आए हो रुचि हुई है तो अनेक जन्म साधना है, पक्की बात है भाई। ठीक है तो हार्ड क्यों लगाते हो? कहते हैं कि इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है, ऐसा पूरा विश्वास नहीं होता। नहीं होता तो आपकी मर्जी है, होना चाहिए। आपका पहला है, पहले सत्संग है आपके। जब सत्संग में रुचि हुई है तो पहले संस्कार है। काटो आप, काटो काटो आप काट नहीं सकते। काटो काटो फिर काटो आपके पहले सिर्फ नहीं है, फिर काटो काट नहीं सकते आप, ये रुचि नहीं होती। जगह पहले जन्म है नहीं उनसे रुसी नहीं होती, रुसी है तो पहले जन्म का वो संस्कार है, बिल्कुल है। इस वास्ते ये बात उठा दो, दिखा दो, अरे जो है नहीं। कहते हैं कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो इसी जन्म की साधना से इसी जन्म में किसी को भगवत प्राप्ति हुई है तो उनका उदाहरण देकर बताने की कृपा करें। उदाहरण तो मैं नाम तो बता तो नहीं, मेरे सामने ऐसे है, मेरे सामने ऐसी बात है, नाम बताता नहीं हूँ, मैंने ये झूठी नहीं कहता हूँ। ऐसा अभी इसी सत्संग में उन भाइयों को बहनों को प्राप्ति हुई है, उनका जीवन मैं जानता हूँ, जीवन पहले नहीं थी अब हुई है, ऐसा मेरे को पता है। बहुत जल्दी हो सकती है, बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति जितनी सुगम है, ये तो सुगम कोई काम है ही नहीं, संसार में कोई काम ऐसा सुगम है ही नहीं सुगम है। आपकी केवल इच्छा होनी चाहिए, इच्छा मात्र से भगवत प्राप्ति होती है, और इच्छा मात्र से भोग नहीं मिलते, संग्रह नहीं मिलता, भोग और संग्रह दो में लगे हुए, लोग सभी दो को भोग में लगे हुए हैं, भोगों के और संग्रह में, भोग और संग्रह का इतना जल्दी संग्रह कर लो आपके हाथ की बात नहीं है। यार लगभग 3 करोड़पति बढ़ेंगे, करोड़पति बढ़ने की है ताकत नहीं हो सकती, हुए नहीं तो क्यों बने, लगभग बन जाओ करोड़पति बनाओ, बस 3 कारण है, और इसमें एक ही कारण है केवल इच्छा, उसमें 3 कारण है, इच्छा हो और उद्योग हो और प्राप्त का व्यवहार हो, अगर प्राप्त नहीं होती तो घाटा लग जाएगा, आप इच्छा करो और उद्योग करो तो निष्फल हो जाएगा, प्राप्त मुख्य है, इसमें प्राप्त है ही नहीं, भगवत प्राप्ति में प्राप्त है ही नहीं, ये नया उद्योग है और प्राप्ति जरूर होती है, ये तो केवल आपके आलस है, आपने बाधा लगाई है, तो अनेक जन्म बाधा दो छोड़ दो मेरे कहने से, आपकी रुचि है तो आपने पहले सत्संग किया हुआ है, इसमें संदेह नहीं है, नहीं तो रुचि नहीं होती, आदमी होती नहीं, इस बात से किया हुआ है और इस जन्म हो सकता है। देखो भाई, आपकी अगर रुचि हो तो ये इतनी सुगम बात है कि एकदम करने मात्र से हो जाता है। एक सज्जन को मैंने बात बताई, वो ये परमात्मा है सभी, मैं कहा इतनी सुगम हो, इतनी सुगम है, आश्चर्य उन्होंने किया, ये परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, गीता में कहा है 7:19 में, वासुदेव सर्वम सर्व महात्मा वासुदेव सर्वम, आश्चर्य किया उन्होंने, आश्चर्य किया। आप पास में थे तदादी नहीं थे, मैंने कहा इतनी बात है, परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम है, प्राप्ति का कारण नहीं है और उद्योग नहीं है, उद्योग भी नहीं है, केवल इच्छा है, केवल इच्छा भीतर ले और उद्योग नहीं, काम करने जरूरत नहीं है, क्रिया और पदार्थ इसमें हेतु है ही नहीं, क्रिया और पदार्थ दोनों हेतु नहीं है, माया का ये तो ये बिल्कुल नहीं है, ये तो सुगम है, नमस्ते किया, ये पास होते है, ये गवाह है, ये तो सुगम है, महाराज केवल पढ़ता ही है, यही है, हाँ यही है, ओ ये तो पता ही नहीं था, ये परमात्मा है, परमात्मा जीवन में कहते ही बहुत फर्क पड़ गया, उनके जीवन में बहुत फर्क पड़ गया ये बात कहते। एक बात कही फर्क पड़ गया, उनको प्राप्ति हो गई है तो मैं नहीं कहता हूँ, मैं फर्क बहुत पड़ गया, ये परिचित है। और जिनको प्राप्ति हुई है ऐसे भी है, तो प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगम है, बहुत जल्दी होती है। वास्तव में इच्छा वाला और बताने वाला ये दोनों मिलना मुश्किल है, असली बताने वाला मिलना मुश्किल है, और करने वाला वो इच्छा नहीं मुश्किल है। इच्छा आप करो हो जाएगा, इच्छा नहीं है तो इच्छा कर दो, इच्छा हो सकती है, आपकी इच्छा हो सकती है, सबकी हो सकती है, सब हो सकते हैं, सब परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं। केवल इच्छा बनाओ, आप इच्छा बनाओ, केवल इच्छा बनाओ, हो जाएगा एकदम जरूर हो जाएगा, इसे संदेह नहीं है। आठ मत लगाओ, हमारे आने नमस् नहीं है, आप बिल्कुल झूठी बात है। कैसे पता है, कोई कागज आया है पहले याद है, बिल्कुल झूठी बात है। अनेक दिन में नहीं है आप, अनेक दिन में नहीं होता तो आप रुचि नहीं होती, रुचि हुई है तो पहले संस्कार है, जरूर है, जरूर जरूर, वो बिना रुचि नहीं होती, पहले रुचि ही हुआ है, इस वास्ते प्राप्ति हो जाएगी। और पूछते हैं हम ईश्वर प्राप्ति के कितने नजदीक हैं, ये कैसे जान सकते हैं? हम कहते हैं वो वासुदेव सर्वम, ये जो भगवान ने लिखा सभी वासुदेव ही है, तो दूर कैसे हुआ आप बताओ? सभी वासुदेव है, वासुदेव के बिना एक तिल भी चीज नहीं है, तिल जितनी चीज भी वासुदेव बिना नहीं है तो कितने नजदीक है। ईश्वर अंश आप खास अंश हो, ईश्वर अंश जीव बिना से चेतन अमल से आप में कर्तृत्व अभिमान नहीं है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से जो अंतःकरण विमूढ़ है वो कर्ता में कर्ता वैसा मानता है, मान्यता है कर्ता की, कर्ता है नहीं। ऐसे नहंकृत भाव, ऐसे नहंकृत भाव बुद्धि जैसे लिप्त है, अथवा भी से मानना कर्तृत्व नहीं, उसमें अहंकृत भाव नहीं है। ये भाव आपने माना है, देखो आपके मानने से आपको प्रतीत होता है, आप अगर न मानो तो आप में ही नहीं, अनिकृत भाव नहीं आप में, इसना अहंकृत भाव बुद्धि से लिप्त है, बुद्धि लिप्त होती है ये मानते हैं आप, लिप्त नहीं होती है। आप अज्ञानी से अज्ञानी है उसी बुद्धि लिप्त नहीं होती है, पर आप बुद्धि लिप्त मानते हैं, मान्यता मैं तो मैं कहता हूँ वैसे मान लो, नहीं तो आपकी मर्जी है, आप लिप्त नहीं होते, आपका शुद्ध रूप वो है, शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त शंकराचार्य लिखित है, शंकराचार्य लिखित है साफ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त लिखित है साफ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, संग महात्मा कई लिखते हैं, कहती है ऐसे नांग तो भाव बुद्धि जैसे लिपे थे, दो ही तो बात है, अंग भाव नहीं। एक बात मार में बता मैं आपको, आप अहंकार रहित हैं, आपका अनुभव है, आप ध्यान नहीं देते, सब ध्यान देना, सब ध्यान देना, सब आपके जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था होती है, ये तो होती है ना, जागृत आप अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था होती है, और गाढ़ी भी होती है, गाढ़ नींद भी आती है, सबको आती है, सबको अनुभव होता है। गाढ़ नींद के बाद जगते हो तो आप क्या कहते हो? जगते हो तो क्या कहते हो आप बताओ? बोलो। मैं सुख से सोया, मैं सुख से सोया, मुझे कुछ पता नहीं था। कुछ दो बात कहता है, मैं सुख से सोया था, मेरे कुछ पता नहीं। तो आपका मैं सुख से सोया ये अनुभव क्या कह रहा है? अहंकार इंद्रियां नहीं थी और अहंकार इंद्रियां के बिना आप सुखी थे, ये सिद्ध होता है। तो सुख विषयों से भोगों से होता है, वो इंद्रियों से होता है। इंद्रिया थी ही नहीं, अहंकार था ही नहीं, सुख से सोया तो बिना इंद्रियों के बिना अंतःकरण के आपको सुख है, आपका सुख है। यार मेरे को कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था, क्यों इंद्रिया नहीं थी, इंद्रिया विद्या में लीन होती है, कार्ड नींद में लीन हो जाती है, इंद्रिया अहंकार लीन हो जाते हैं, तब नींद आती है गड़ी नींद में। यार सुख से सोया तो आपके साथ सुख सुख निरंतर है। ऐसे जो बताया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि का प्रतिबल है। मैं सुख से सोया ये सहज सुख राशि आत्मा है, उसका अनुभव आपको है। इतना बटे किसी कोई नहीं कह सकता नहीं है। आप करो हिम्मत, कह दो कोई नहीं, मैं बड़ा सुख से सोया था, तो आपकी सत्ता अहंकार के बिना सुख सहित आप सत्ता है। इसका आप लाप करो, इसका निर्णय करो, कोई करो आप। वो ध्यान नहीं दिया, ध्यान दे दो, इसका निर्णय कोई कर नहीं सकता। मैं सुख से सोया मेरे को कुछ भी पता नहीं था, सुख से सुख से तो सुख आप में था, तो बिना इंद्रियों के बिना अंतःकरण के सुख सुख ही है। आपके स्वरूप का सुख आपको है। करो से खंडन करो, खंडन करो, खंडन करो, बिना इंद्रियों के सुख होता है, बिना। ये बात कठिन है, ध्यान नहीं देते आप। सुखरूप आप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है, इसका अनुभव होता है। बताओ कोई इंद्रिया नहीं थी, इंद्रिया नहीं थी, अहंकार नहीं था, यार सुख सोया कहते हो, तो इंद्रिया अंतःकरण के बिना आप सुखी है। अनुभव है कि नहीं सब, तो आप सुख अनुभव है। बिना इंद्रिया बिना अंतःकरण के मन बुद्धि नहीं, उस समय हमारा प्रकृति है सब लीन हो गई, अविद्या में लीन हो गई। आप लीन नहीं हुए, आप लीन नहीं हुए, मैं सुख से सोया, आपकी सत्ता मौजूद थी और इनकी सत्ता नहीं थी। खंडन करो उसका, प्रत्यक्ष अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव सबको सुख है, वो आत्मा सुख है और सुख ही नहीं। विषय ये संबंध आती है तग्रे मत हो, तो विषय है नहीं, इंद्रिया है ही नहीं, अंतगण है ही नहीं, मन बुद्धि है ही नहीं, सुख है तो स्वरूप सुख है। स्वरूप सुख के सिवाय क्या है सुख बताओ? बताओ कहां से है सुख? सुख से सोया था तो सोम सब सोम ना करने दो मेरी सोम, संसार में ही आता है सुख से सोया। सब देखो, सब सब सब का अनुभव, सबका सबका अनुभव है। तो अहंकार के बिना आप है, अहंकार के बिना आप है, आप सतत मौजूद है, अहंकार नहीं है, ये सबका अनुभव है। पता हो नहीं हो तो बताओ, और सुख है तो इसे सिद्ध होता है सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है। ये ध्यान नहीं दिया आपने, अब ध्यान दो। सुख अनुभव है आपको, बड़े सुख से सोया। ये सुख है का है, पिछले नहीं समझ है नहीं, ध्यान नहीं दिया आपने, है कि नहीं है? हम निश्चित कर रहे हैं, अरे लिया नहीं है, अंधकार नहीं है, आम नहीं है, आम के बिना आप सुख है, तो आप सुख रूप है, ये अनुभव है। अहंकार के बिना आप सुख स्वरूप है, ये अनुभव है आपका। अंधकार नहीं है, अंधकार नहीं है, इंद्रिया नहीं है, अहंकार नहीं है, ये सब अविद्या में नहीं हो जाते। ये संबंध विच्छेद हो जाए तो जागृत हो जाएगा। अहंकार से संबंध विच्छेद, अहंकार अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मैं मान्यते, अहंकार से मोहत अंतः करने वाला मैं करता हूं समानता है। अंध अहंकार नहीं हो तो ठीक हो जाएगा। अहंकार बिना आनंद देते, अहंकार भी मुठा था करता मैंने मैंने थे, इसे न अहंकृत तो भाव हो, जिसके अहंकृत तो भाव नहीं है, बुद्धि जैसे लिप्त है वो सुख है। आपका सुख स्वरूप है, अनुभव है आप। इसमें शंका हो तो बताओ, शंका हो बताओ। मानो अंतःकरण के बिना आप जागृत अवस्था में जैसे थे वैसे ही वैसे, आप का भाव नहीं हुआ। जैसे इंद्रियों का भाव है ध्यान देना ध्यान, जैसे इंद्रियों का भाव है अहंकार का भाव है, ऐसे आपके जीवन का भाव है, ये नहीं कह सकते आप। मैं सुख से सोया था तो आप थे और सुख था, नहीं तो कैसे कहते हो मैं सुख से सोया तो सुख था, वो सुख आपका है, अनुभव है सबका, सबका अनुभव। कोई बताऊंगा हमारा मन में ही है, नींद में काल नींद में सुख से बोला सुख, ये सुख केवल आत्मा का है अपना, तो सुख स्वरूप आप है, अनुभव है। तेरा अहंकार नहीं है, इंद्रिया नहीं है, अंधकार नहीं है, अपना प्रकृति है, ये अपना है अहंकार, आपका स्वरूप नहीं है। अहंकार अपना प्रकृति है, आप परा प्रकृति हो। भूमि आप अंदर वायु खान मन बुद्धि, ये मेरी अपना प्रकृति है। अहंकार और अहंकार रहित, अहंकार मनो बुद्धि महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अभ्यक्त में वच, और भूमिरापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि वच अहंकार इति यम मे भिन्न प्रति, मेरी भिन्न प्रति है। अब थोड़ा ख्याल करें, थोड़ा ध्यान दें। भूमि आप वायु मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम मे भिन्न प्रति, मे का मे इति यम मे भिन्न प्रतिशुद्धा अपरायम इत स्वयं प्रकृति विद्धि मे पराम प्रकृति पदम मे, दोनों में मे का भगवान ने, अपरा प्रकृति में मे कहा, परा प्रकृति जीव धाम जीव जीव रूप, वो भी मेरी प्रकृति है, वो परा प्रकृति है। और आंकते पर संपूर्ण का प्रभाव पहले करना हुआ तो ये धर्म प्रकृति है। तो बुद्धि को मन को आप अपनी मानते हैं, ये गलती होती है। भगवान कहे मेरी है ये, आप अपने मत मानो। ये समझे ना, भगवान ने मैं कहा है मैं भूमि अपवन वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकारी इति मैं भिन्ना प्रकृति अपरेयम इतस्वत्यम विद्धि मैं परम। जीव भी भगवान का है, आप नहीं हो, वो मैं का है, दोनों मैं नैनर है, अलग अलग शब्द है। तो भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार प्रकृति अपराम तस्व प्रकृति विधि मे पराम जीव भूतमो ये भूतानी और अहं कृष्ण शब्द प्रभाव पड़ रहा है। अरे मत पर मेरे सिवाय कुछ है नहीं, मेरे सिवाय आगे कुछ नहीं है। मत पर नान्यत की जरूरत है, ये मत्ता शब्द आया है, इन मत्ता शब्द से वो मत ये सात्व का भाव राजे मत है, मत से मत तक सब मत मेरे शब्द सब मेरे शब्द है। तो सब में मालिक भगवान है, आप मन बुद्धि को अपना मानते यही बद ये गलती है। राज की वस्तु को अपनी मानता है दंड का वाक्य होता है। ये भगवान कहते मेरी बुद्धि है, मेरा मन है, अहंकार मेरा है, अपराय अपराय और परा प्रकृति वो भी मेरी है, अपना क्यों मान लो भगवान को दे दो। आज नहीं हाल होता, आज आज आज अभी अभी अभी अभी कल की बात नहीं है, आज की अभी अभी आज भी अभी आज सब रात्रि आदि बजे होते हैं, आज भी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज सुधरे आज भी अभी सुधरे हुए राम को राम का हो जा राम का हो आप भगवान गए मेरा ही है ठीक है नहीं मैं तो हूँ यही बात है ये बात है। आज शरण से भगवान माम एकम शरणम ब्रज अंत सर्व पाप भविष्य मेरी शरण हो जा सब पाप करूंगा। आप भगवान के हो, भगवान कहते मेरी है, अपरा प्रकृति मेरी, परा प्रकृति मेरी, तो भगवान की प्रकृति हुई। आपको मुक्ति की चिंता क्यों हो रहे हो, भगवान को दे दो मुक्ति और बद और अच्छा बंदा हो। सर्व पापे बेहोश है, पापे भी हो नहीं, पापे भय बहुभूषण है, बहुभूषण होने पर भी सर्वशुद्धि है लेवी से। तुम बहुभूषण नहीं मानो बहुभूषण है तो सर्व पाप है भी बहुत संपूर्ण पाप से मुक्त कर दूंगा। अपना मत मानो, अपना को अपना मत मानो, मन बुद्धि को अपना मत मानो, भगवान अपना है ही नहीं। आज मुक्त जो अभी अभी अभी अभी बंद हो तो आप बताओ, आप शंका करो इसमें शंका करो। मैं प्रकृति कहते नहीं मेरी, अपरा प्रकृति भी मेरी, परा प्रकृति भी मेरी, आप हमारे मधुमति मेरा है, ये अनुभव शब्द शब्द होगा एक शब्द कर रहा होता कह दो कह दो नहीं मान लिया। ये ईमानदार आदमी नहीं है, ईमानदार मेरे नहीं गया था, हम मेरा कहते हैं बेईमान है, बेईमान ईमानदार नहीं है। ईमानदार होते तो आप अपनी कह देते हो, अगर आप ईमानदार हो सच्चे ईमानदार हो तो मन बुद्धि को अपना क्यों कहते हो। भगवान कहते मेरा है, मैं कहता मैं अहंकार मैं भिन्ना प्रकृति अपरे हम इत प्रकृति विधि मैं पर हम तुम भी भगवान रहे हो, और भगवान नहीं मानते है बेईमानी ईमानदारी है। बेईमानी छोड़ी नहीं मुक्त हुआ, बेईमानी छोड़ी नहीं मुक्त हुआ, ऐसा करो, शंका करो, बेईमान छोड़ने पर मुक्त नहीं कैसे होगा, बेईमानी बंधन है, ईमानदार हो जाओ मुक्त हो जाओ। भगवान कहे मैं दोनों में न्याय में कहा, अपर में नरक कहा, पर में नरक कहा, अहंकरण से जगत है, जगत कारण में आऊ प्रभाव प्रलय तमें निमित्त हो जाएगा। इनमें आप बेईमानी मत करो, बेईमानी छोड़ दो, बेईमानी मेरा मन और बुद्धि मत मानो, और अपने आप को भी मैं भगवान का ही हूँ, माँ मैं कम शरण रज मैं शरण हो जाओ, एक ही पंचोर जाओ। आज अभी अभी अभी भी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, गोस्वामी जी कहते तुलसीदास जी महाराज, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज अभी, हो राम को नाम जप तुलसी तज कुसुम आज, कुसुम छोड़ दो और भगवान का हो जाओ और नाम जप करो। ये बात है बोलो, भाई कहता है नहीं है जबरदी कैसे में, बताओ दो तेरी क्यों है, मन बुद्धि मेरा नहीं है, भूमि पृथ्वी मेरी है, तो पृथ्वी मेरी है आपकी प्रति, भूमि आप अनल वायु खन मन आकाश आपका है, तो मन आप कैसे हुआ एक पंक्ति में, खन मन बुद्धि अहंकार इति अम्मे भिन्न परिता, मन बुद्धि अहंकार तीन ही है, पांच भूत भगवान मेरे हैं, तो पांच भूत भगवान के है तो तीन आप कैसे हुए एक पंक्ति में लिखा, एक पंक्ति लिखा सब भगवान का है, मन और बुद्धि अहंकार भगवान का है, अपराम इतर संयम प्रकृति विद्धि में पराम जीव होता हूँ वो भी मेरी है, अपने में तो संयम प्रकृति विद्धि में पराम वो परापर मेरी है, उसमें मैं सुनगा तो जीव भी खुश है, आप अपना मान देखते करते हो, माँ में कब शरण मर जाए इस बस शरण हो जाए मेरे, बस मेरी है ही, मेरी चीज मेरे को दे दो, बेईमानी छूट जाएगी मूर्ति हो जाएगी, बेईमानी छूटी मूर्ति हुई, बेईमानी छूटी मूर्ति हुई, बंधन मुक्त बेईमानी का है, केवल बेईमानी बंधन है, ईमानदार बन जाओ, सच्ची बात करो, सच्ची बात भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ, ये भी भगवान का है, कौन बन गया, मेरी मानत बेईमानी है, भगवान का दे मेरी है, आपका तो भगवान है, अहंकार में भिन्ना प्रता पर प्रगति में दी मैं पर प्रकृति मेरी आपको क्या है, आपकी बेईमानी और कुछ नहीं, बेईमानी घरा गुरु, घरा गुरु से आपकी बेईमानी बेईमानी छोड़ी मुक्ति हुई, बेईमानी छोड़ी मुक्ति हुई, बस बताओ बात क्या रही, तो कम से कम साधक हो बेईमानी छोड़ दो और आप मेर बंद मत करो, हर चीज भगवान है मेरी, आपको दे मेरी है, एक बेईमानी बेईमानी से ही बंधन है, बेईमानी छूटी बंधन मुक्त हुआ, बेईमानी बंधन बेईमानी छूटी मुक्ति, अपरा भी मेरी है परा भी मेरी है, राम कृष्ण जगत प्रभाव सबका प्रभाव प्रलय में हूँ, प्रभाव प्रलय अभिन्न अभिन्न निमित्त उपाधान कारण, क्यों कार्य होता है कारण में अलीन होता है, घड़ा मिट्टी मिट्टी मिलता है तो उपादान कारण भगवान, और निमित्त कारण भगवान था। हम प्रभु और प्रलय कहने का मतलब प्रलय उपादान कारण और प्रभु निमित्त कारण। तो निमित्त कारण भी मैं हूँ, उपादान कारण भी मैं हूँ, मैं ही संसार बना हूँ। उपादान कारण मैं हूँ, निमित्त कारण मैं हूँ, पुपित मैं। आप बेईमानी अपने केवल बेईमानी छोड़ो, मुक्त हो जाओ। इतनी सरल है, इतनी सरल, इतनी गति बात। अब बेईमान नहीं करेंगे, भगवान करे मेरी है। आप ही महाराज सौंप दो उसको भगवान। तदीयम वस्तु गोविंद तुम बस समर्पय, आपकी वस्तु आप सौंपने। पर अभी आप गया, पर अभी आप गया, हम जनता का युग है, हम किसी का युग है। आप पर प्रगति में आप बड़ा भैया आप। और बोलो संगम, बोलो संगम करो, बेईमानी छोड़ी मुक्ति। खेती सच नहीं होता, मन और बुद्धि अहंकार को अपना मत मानो। जो भगवान जो मेरा है, फिर तुम अपने मानते हो, फिर तुम अपने नहीं मानते, जल को अपना नहीं मानते, भूमि आप अनला अग्नि को अपना नहीं मानते, भूमि आप नलो वायु वायु को अपना नहीं मानते, आकाश को अपना नहीं मानते, पर मन और बुद्धि को अपना ही मानते हो। यह तो अपना पांच भूत अपना है, हेमंत बुद्धि मेरा एक युगर हो तो माना, तो सर्वा मेरा है, आकाश मेरा है, मानते नहीं तो मन और बुद्धि हो क्यों मानो। एक पंक्ति में, एक पंक्ति में, वो मेरा पो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इदियम मे मिदा परापर, मेरी परिवृत्ति है। ये भगवान की है, आप भी भगवान के हो, भगवान से देता हूँ। बेईमानी छोड़ी मुक्ति हुई, शंका करो इसमें, शंका करो, शंका में विषय खुलेगा। शंका करोगे तो विषय बहुत बढ़िया होगा, जितनी शंका करोगे उतना विषय साफ होगा, साफ खुल गया। पूछते हैं फिर शरणागति का स्वरूप क्या हुआ? शरणागति स्वरूप भगवान, स्वरूप भगवान हुआ, भगवान है वो कृष्ण, भगवान हमारे नहीं, भगवान है, भगवान हुए हमारे का, भगवान का हुआ हो शरणागति का स्वरूप भगवान, भगवान हमारे का, भगवान का तेरा माँ मैं कम शरण मानो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरी चीज मेरे को दे दो, और क्या आप बताओ, बताओ मेरी बात, आप नहीं जुटी तो आप बताओ क्या बात हुई, हम यार थे, आप बताओ भगवान के शरण, और आप बताओ, हम तो कहते भगवान ही हो गए, आप बताओ और बताओ, आप बताओ मैं ही बताऊ, गीता भगवान भगवान का माम एकम शरणम ब्रज अहं त्वा सर्व पापे विमोचयामि, तू चिंता मत कर, मेरे को देते निश्चिंत हो जा, मा शुच शोक मत, चिंता मत, चिंता मेरे को देते, सब है जो यहाँ पर है, चिंता यह आपकी जगह, चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद। भक्त कहता है कि चिंता भगवान को दे दी, बताओ चिंता दीन दयाल गो मोहमन सदा आनंद, जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल गो भगवान ने हमारे संधि हो गई, संधि में चिंता चिंता भगवान दे दी, आनंद आनंद हमें दे दी, आनंद हमारे पास दिया गया, चिंता भगवान के पास आई, हमारी संधि हो गई। चिंता दीन दयाल गो मोहमन सदा आनंद, हम दान ले लिया, चिंता भगवान ने, कई बड़ी बात है, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद, हमारी पांती हुई, भगवान हमारे सत्य हुए, चिंता दे दी भगवान को, आनंद दे दिया हमने, और क्या अर्थ क्या करोगे, चिंता दीन दयाल गुरु वो बोल आनंद तुम्हारा मन बात आयो चिंता आपने चिंता दीन दयाल को आप रखो चिंतन भगवान को दे दी आनंद बना गया संधि हो गया आपस में, एक चीज भगवान दे दी एक चीज अपने ले ली, चिंता चिंता भगवान को आनंद आना पड़ेगा, चिंता दीन दयाल को भगवत आनंद आनंद अपने पाते है, चिंता भगवान ही पाते है। बात सोचे कह रहे तो शोक मत कर, तरती मैं करूंगा, तू सो तो मत कर, इजार क्या हुआ शोक मैं करूंगा तू मत कर। बात सोचे तुम शोक मत कर, तो कौन करेगा मैं करूंगा, और करो लव राजा आप ले लो आप करो, चिंता चिंता अब दूसरी बोलो कितनी सुख पाल दही मान छोड़ो भगवान दे दो। हमने पुस्तकों में पढ़ा है कि मुक्त पुरुष ही मुक्त होता है, और मुक्त ही है उसको पता नहीं है, मुक्त ही पुरुष होता हो। शंकराचार्य लिखा है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, शुद्ध बुद्ध मुक्त, वही मुक्त होता है। वास्तव में प्रकृति के साथ संबंध है, ये संबंध आपने माना है इसे बंधन है, संबंध है नहीं, प्रकृति है नाशवान, आप हो अविनाशी, जल चेतने गांठी पड़ी गई हमेशा छूटी छूट कर नहीं, छोड़ दो छोड़ दो छूट जाए, छोड़ दो छूट जाए, अपनी मत मानो अपनी है, मन बुद्धि अहंकार को अपना मत मानो, ये भगवान भगवान का मेरा है, अपना मत मानो, बस भगवान का है। श्री राम चंद्र की जय, मोर मोर बंसी वाले की जय।